Гаворыць Радыё Свабода. Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1. У інтэрнэце belarus@rferl.org. Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс. Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24. Нумар для смс у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968. Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. У эфіры Радыё Свабода ў прастай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Закон аб сродках масавай інфармацыі змяняе ўмовы рэгістрацыі СМІ, акрэдытацыі журналістаў і адказнасць за распаўсюд інфармацыі. Забараняецца таксама скажэнне агульнапрынятых нормаў мовы. Новы закон аб СМІ днямі мусіць прыняць палата прадстаўнікоў. Ён істотна ускладняе жыццё журналістаў, сцвярджаюць рэдактары недзяржаўных газет. А што кажуць наконт законапраекту дэпутаты і чыноўнікі, высвятляў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Падрыхтоўкай законапраекту займаецца працоўная група на чале з дэпутатам Юрыем Кулакоўскім. Аднак ягонай думкі пра дакумент даведацца не ўдалося. Сакратарка сказала, што дэпутат Кулакоўскі ў камандзіроўцы. Між тым у нацыянальным сходзе пацвердзілі, што на 16 чэрвеня запланаванае паседжанне групы з абмеркаваннем законапраекту, а ўжо праз дзень законапраект пачнуць абмяркоўваць у палаце прадстаўнікоў. Чым тлумачыцца такая паспешлівасць? Депутат Сергей Гайдукевич, лідер ліберально-демократичної партії, каже, що його покуль не знайомили з проєктом закону. Інформацію довелося брати з медій. Не глядячи на особистые складанные отношения с некоторыми газетами, с большего Сергей Гайдукевич супить обмежевание свободы друку. У тим лику супить спрошение парадку закрытия газет у упадку певных порушений. Искренне говорю, я отрицательно отношусь не только вот к этому данному факту. Это я отрицательно отношусь, когда прессе не дают развиваться. Пресса должна иметь возможность развиваться, а развиваться она может только тогда, когда она свободная. Я буду голосовать только за тот законопроект, который будет меня устраивать. Як ставіцца Сергей Гайдукевіч да спробаў кантраляваць інтэрнэт? Депутат згодны з тымі, хто патрабуе спыніць хвалю бескантрольнай інфармацыі ў сеціве. Такая гадасць пішацца. Ну, і самае інтарэснае, што не знаеш, як адпаведзець на гэта дзела. На каком-то сайте появілася, хто-то это всё растиражировал. Але як уплываць на інтэрнэт, Сергей Гайдукевіч, паводле ягоных словаў, яшчэ не ведае. Пры гэтым депутат супраць таго палажэння праекту, згодна з якім сітуацыю ў інтэрнэце змогуць рэгуляваць пастановы ўраду ды іншых ведамстваў. Толькі праз закон, прыняты парламентам, настойвае депутат. Міністэрства інфармацыі дагэтуль не адрэагавала на крытыку законапраекту аб сродках масавай інфармацыі з боку сябраў БАШ ды іншых прадстаўнікоў грамадскасці. Я дазваніўся да памочніка міністра інфармацыі Віктара Казлова. Спадар Казлоў паведаміў, што бачыў законапраект і не падзяляе заклапочанасці адносна яго. Меня лично удовлетворяет все, что есть в этом законопроекте. Если речь идет лично обо мне. Я еще раз повторяю, что бажу не о чем беспокоиться. Необходимость принятия нового закону, який регулюе дзейнасць медіяў, памочнік міністра інфармацыі Віктар Казлоў патлумачыў гэтак. Изменилось то, это изменился административный уголовный кодекс. И в это время такой древненький закон. Это абсолютно нормальная работа в рамках рутинной законотворческой деятельности. Помощник министра информации Виктор Козлов. Андрей Климов, Виктор Ивашкевич и Павел Мажейко у свой час были покараны за публикации у незалежных газетах. На суде они казали, что скористали информацию, якую знайшли в интернете. Яны лишат, что новый закон об сродках массовой информации, коли он нават и поставить под больш пильный контроль размещение публикации в интернете, не сможет спынить распаўсюджвание объективной информации, непожаданной для уладу, рассказывая Любов Лунева. Андрея Климова арыштавалі 3 красавіка 2007 году. Падставай стаў артыкул у інтэрнэце, у якім, на думку следчых, змяшчаліся заклікі да зрынання існуючай улады. У верасні палітыка пакаралі зняволеннем на 2 гады. Ён выйшаў на волю сёлета 15 лютага. Я лично не боюсь за то, что интернет у нас будет ограничен, потому что живем не в Туркменистане. Мы все-таки в Европе, и телекоммуникации все равно продвигаются вперед. Люди уже давно живут свою жизнь, не обращая внимания на власть. Это тоже своеобразная форма протеста. Время не стоит на месте. Власть может оставаться на месте в там, средневековье. А люди не стоят на месте, они приспосабливаются, жизнь-то одна дана. Виктор Ивашкевич от 16 снежня 2002 года отбывал обмежование воли на так званой химии у Барановичах. Суд покарал его 2 годами за публикации у газете «Рабочий», редактором якой он был. Сам интернет-ресурс закрыть они не могут, потому что он зарегистрирован за межами. Зарегистрированы внутри Беларуси, их мало. Другая справа, что будут имкнуться вызначить людей, которые отказаны за этот ресурс. Это и будет механизм тиску. Тогда треба там праца под псевдонимами. Завсёды, когда люди хотят робить и сустракают тяжкости, они находят возможности обысти этой тяжкости. Проблемы влада створая, на то и они и диктаторская влада, как створать демократичным колом проблемы. Но демократичным колом задача переодолевать их. Городенский журналист Павел Мажейко за публикацию у газете «Погоня» отбывал покарание на химии у Жлобине. И он выказал свою думку на конт узмацнения репрессивности законодавства у дочинения до незалежных СМИ. Я не думаю, что у репрессивных органов были и ранее, вот я после нескольких годов перешкоды, как переследовать журналистов, шукать подставы для их переследу криминального и административного, зачинять газеты так само. Але ведомо, что улады любят хаваться за некие формальности, за законы, казать, что вот, мовляв, есть законы, по поводу его мы судим, все законно и так далее. И тому мета нового закона, когда он будет принят, миновито формализовать переслед журналистов. Мне здаецца, што ў незалежнай журналістыцы сёння ў Беларусі засталіся ўжо тыя людзі, якіх нічым не запалохаеш, не спыніш, і таму гэты закон асаблівае нашай працы перашкодаў не нанесе. Сказаў гарадзенскі журналіст Павел Мажейка. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін прапанаваў парламенту выключыць з грамадзянскага кодэксу артыкулы, якія прадугледжваюць штрафы ў дачыненні да сродкаў масавай інфармацыі. Гэтую ініцыятыву мы папрасілі пракаментаваць кіраўніка Кішынеўскага бюро Радыё Свабода Васіля Батнару. Ну, к сожалению, это опять воспринимается или преподносится как подарок с барского плеча, хотя на самом деле журналистское сообщество давно ратовало за то, чтобы снять эти огромные штрафы из гражданского кодекса, вот огромные штрафы. Теперь, после того, как проиграно очень много дел в Страсбургском суде, и очень много замечаний и нареканий со стороны европейских структур президента. Его советники, вероятно, подвигнули к тому, чтобы выступить с такой инициативой. Но президент, скорее всего, хочет показаться накануне предвыборной кампании добрым папой и дружить с журналистами. Кіраўнік Кішынеўскага бюро Радыё Свабода Васіль Батнару. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін прапанаваў зусім скасаваць штрафы за абразу гонару і годнасці, пакінуўшы толькі ў выпадку судовага рашэння прынясення прабачэнню. Нагадаю, што ў Беларусі на журналістаў незалежных сродкаў масавай інфармацыі неаднаразова накладалі вялікія штрафы. Некалькі чалавек былі асуджаныя на пазбаўленне волі за абразу прэзідэнта. Амбасадар Польшы ў Рэспубліцы Беларусь Генрык Літвін сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе», што ў Польшы няма рэгістрацыі інтэрнэт-СМІ. У Польшы гэта лічыцца эканамічнай дзейнасцю. Ніякай рэгістрацыі няма па-за патрэбай рэгістрацыі эканамічнай дзейнасці ўладальнікаў інтэрнэт-рэсурсаў, сказаў ён. Галоўнай адметнасцю інтэрнэту з'яўляецца свабода дзейнасці. Усё, што абмяжоўвае свабоду руху інфармацыі, у пэўнай ступені супярэчыць сутнасці інтэрнэту, сказаў Генрык Літвін. Амбасадар Рэспублікі Польша ў Рэспубліцы Беларусь сёння даў «Свабодзе» інтэрв'ю, прысвечанае праблемам польска-беларускіх адносінаў. Найбольшы прагрэс амбасадар адзначыў у супрацоўніцтве памежных службаў. Jest postęp we współpracy służb granicznych wszystkich. Ёсць прагрэс у супрацоўніцтве памежных службаў. Вырашылі шэраг справаў у часе паседжання эканамічнай камісіі. Праводзім дыялог у справе Аўгустоўскага каналу, Белавецкай пушчы, розных культурных праектаў. У многіх практычных справах мы можам дасягнуць прагрэсу, але без вырашэння асноўных праблем гэта не можа адбывацца бясконца. Така сітуацыя могла трываць в нескончонасць. Калісьці ўсё-такі канфлікт вакол Саюза паляка ўплываў на гэтую працу, ці значыць гэта, што гэты канфлікт урэгуляваны? No nie, no ten, ta sprawa nie znalazła swojej regulacji. Nie, ta sprawa nie znalazła swojego uregulowania. I my nadalej mamy sprawę z sytuacją, kiedy z jednego boku istnieje Sojuz Polaków w Belarusi, які падтрымліваюць улады, а з другога існуе саюз палякаў, кіраўніцтва якога прызнаецца польскім бокам як адзінае абранае паводле статута. Але з іншага боку яго не прызнаюць беларускія улады. Гэтую сітуацыю нельга назваць карыснай для культурнага і асветніцкага развіцця польскай меншасці ў Беларусі. Менавіта апошняя нас найбольш хвалюе. Беларусі, на то в канцу ходзі найбарджі. Маеце вы нейкія кантакты з кіраўніцтвам лаяльнага ўладам Беларусі, Саюза палякаў? No nie, прынята засада, że офіцыйных кантактаў паміж... Не, прынятае рашэнне афіцыйных кантактаў паміж прадстаўнікамі польскіх урадавых і дзяржаўных структур і прадстаўнікамі гэтай арганізацыі не падтрымліваць. Тай вашні арганізацыі не ўтрымуем. Падтрымка польскімі ўладамі Анжэлікі Борыс і іншых прадстаўнікоў непрызнаванага ўладамі Саюза палякаў, яна выклікала нядаўна ў прапагандысцкім фільме «Сетка» абвінавачанні на польскі адрас, што польскія неўрадавыя арганізацыі, польскі ўрад ўмешваюцца ва ўнутраныя справы Беларусі. Можа, вы глядзелі гэты фільм і нават рыхтуюць разам з амерыканскімі магчымы пераварот, такія абвінавачанні на польскі адрас. Як вы адрэагавалі на гэты фільм, на гэтыя абвінавачанні? Яка будзе афіцыйная рэакцыя, то яшчэ забачым. Якая будзе афіцыйная рэакцыя, мы яшчэ пабачым. Гэта серыял, героі якога не толькі палякі, але і шэраг краін Еўразвязу. Таму мы яшчэ павінны паміж сабою праконсультавацца, якім чынам адрэагаваць на гэта. З досведу мы ведаем, што хаця тэлебачанне, якое паказвае фільм, з'яўляецца дзяржаўным, у выпадку нашых пратэстаў звычайна адказваюць, што гэта погляд аўтараў фільму, што СМІ тут вольныя, і аўтары працуюць згодна са сваімі перакананнямі. Магу заявіць, што няма ніякіх прычынаў і падставаў рабіць закіды на адрас Польшы наконт агрэсіўных паводзін у адносінах да суседзяў цягам апошніх 18-19 гадоў. Няма і найменшай падставы. Польскія палітыкі не зрабілі ніводнага руху, які б сведчыў пра такую небяспеку з боку любой палітычнай сілы. Гэта 100% беспадстаўныя закіды. І то папросту цалковіче в 100% беспадставны зажуд. Амбасадар Рэспублікі Польшча ў Рэспубліцы Беларусь Генрык Літвін сёння даў «Свабодзе» інтэрв'ю, прысвечанае праблемам польска-беларускіх адносінаў. Поўны тэкст інтэрв'ю вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Вяртанне нашых каштоўнасцяў, праблемы рэстытуцыі. Такая тэма праграмы падрыхтаванай на замову грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата гістарычных навук, археолага, старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава. Гэтую перадачу вы можаце пачуць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Головний редактор «Свободи» – ви. Громадський редактор наступного тижня – народний поет Білорусі Ригор Барадулін. Ви слухаєте Радіо «Свобода» у празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події сьогоднішнього дня. Новий закон об сродках масової інформації, який днями мусить прийняти Палата представників, істотно ускладняє життя журналістів, стверджають редактори недержавних газет. Проект закону зміняє умови реєстрації сродків масової інформації, акредитації журналістів і відказність за розповсюд інформації. Забороняється так само скаження агульноприйнятих норм умови. Польський амбасадор Генрик Літвін найбільший прогрес у польсько-білоруських відносинах відзначив у супрацовництві поміжних служб. Сьогодні він дав інтерв'ю Радіо «Свобода». Некоторые белорусские супрацовники Радио Рации обвестили про намер звольниться. Причины яны называюць нежаданне польскага кіраўніцтва прыняць под увагу іхныя прапановы. У Александра Трошчанкова, осуджанага на 15 суток за неповагу до суду, турме здарыўся сардэчны прыступ, да яго выклікалі хуткую дапамогу. Зараз яму палепшала. У Магілёве так і не адбыўся хросны ход у гонар нябеснага заступніка гораду Святога Антонія. Па волі арганізатараў яны занадта позна атрымалі ад гарадскіх уладаў дазвол. Вы слухаете Радио Свобода. Министр эдукации Польши Катажина Халь запросила молодофронтовца, активиста руху за свободу Ивана Шилу, якого белорусские улады не допустили до опошнего выпускного экзамена в школе, протягнуть навучание у Польши и пообещала ему допомогу у отрымании дальнейшей эдукации. Катажина Халь заявила, что все вучни, которые опынутся у такой ситуации, смогут протягнуть навучание у польской средней школе и отрымать там аттестат. Репресії за громадскую деятельность зазнаются не только вучни. У Гомеля отзначено несколько выпадков звольнения наставников, которые связаны с политическими партиями или демократичными громадскими рухами. Апошний тизень працуе у городской гимназии 46 наставница истории сябра объединенной громадянской партии Алена Полякова, до речи жонка ведомого гомельского политика и громадского активиста Василя Полякова. Дирекция гимназии не протягнула со спадарением Поляковой працовный контракт. Я полагаю, что это связано с политической деятельностью моей и моего мужа, Василия Павловича Полякова. Других объяснений у меня нету. Я никогда не скрывала своих взглядов, открыто их высказывала. Спадарня Полякова про суд имкнулася аспречить. Однак учора судья Советского района Элла Зинькевич отхилила позов наставницы до наймальника. Директорка гимназии Алена Шауцова заявила в суде, что наставники повинны дбать у школах про политику державы. Не подолжили контракт у Гомельским педагогичным колледжи имя Выгодского и с громадским активистом, сябром незалежного профсоюзу РЭП Александром Жулегом. И он после закончения университету и аспирантуры 5 годов працевал тут выкладчиком российской мовы и литературы, ведая белорусскую, ангельскую, итальянскую да иншие мовы. Директор колледжу Миколай Володин у телефонной размове с корреспондентом нашего радио отмовлял, что звольнение спадара Жулеги имело некие политические мотивы. Это не связано с каким-то гонением. Это связано с тем, что начальный факультет, начальное образование, гуманитарный, где он именно преподавал, мы набирали 90 человек, а сейчас 30. Второе. По результатам года, ну, результатов как таковых нет у человека. Сам Александр Жулега распавёў, што яшчэ папярэдні дырэктар каледжу Анатоль Каціла, які цяпер адчольвае ідэалагічную ўправу аблвыканкаму, заяўляў адносна яго: выкладчык не мае права працаваць у дзяржаўнай установе, калі не падзяляе дзяржаўную ідэалогію. Цяперашні дырэктар Володзін таксама негатыўна ставіўся да таго, што Жулега працаваў у камандзе экс-кандыдата на прэзідэнта Александра Мілінкевіча. Был момент, когда попередний директор Катило вызывал меня до себе. Навод были погрозы на конт того, что я не маю права працовать у державной научальной установе, коли я не поделяю державную идеологию. Это была навод открытая погроза звольнения. Ставлення адміністрації і особливо намесніці директора по вихованні і ідеології ще більш погоршилося, коли сьоліта у соковіку викладчик Жулега написав у газету коледжу кореспонденцію про 90-е угодки БНР і неузабаві отримав письмове попередження про те, що контракт з ним не буде протягнутий. У свою чергу, на діяні дирекції, спадар Жулега подав скаргу у суд центрального району. Ви слухаєте Радіо Свобода. Полоцкага актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дзяніса Хабірава пакаралі штрафам 700 тысяч рублёў за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. 11 чэрвеня пяцёра маладафронтаўцаў насупраць будынку полацкага гарвыканкаму ладзілі пікет. Яны стаялі з плакатам «Стоп дыктатура». Усе яны былі пакараныя штрафамі. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. І зараз форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце. Агляд падрыхтавала Ганна Соус. Сёння тэма дня на нашым сайце – законапраект аб сродках масавай інфармацыі, які прадугледжвае больш жорсткія ўмовы існавання медыяў і значна спрашчае працэдуру іх закрыцця. Аляксандр са Светлагорску пакінуў наступны каментар. Сродкі масавай інфармацыі павінны быць пад дакладным кантролем. Асабіста мне падаецца абсалютна нармальным кантраляваць плыню рознага кшталту бруду – і не толькі палітычнага ў сродках масавай інфармацыі. Наведнікі сайту свабода.орг працягваюць абмяркоўваць прапагандысцкі дакументальны серыял «Сетка», які дэманструецца на беларускім тэлебачанні. Наведнік сайту Мікола піша. Сам працэс, калі нешта там сеткай ловіць не для БТ, а для КДБ і суду, цяпер жа ўсё гэта на ўзроўні песні «Сівай кабылы». Міхал Лысевіч з Ліды. Праблема ў тым, што БТ за часам Лукашэнкі, як, дарэчы, і АНТ з ладам, нават не прадугледжвае такога паняцця, як палеміка, не па якіх пытаннях у прынцыпе. Ёсць адна стратэгія. Павінна гучаць толькі лінія ўлады. Што да фільмаў БТ аб баевіках, тэрарыстах, мільянерах, то вось яно тое шоу, якое на сёння запатрабаванае. У Горадні сёння фэст нацыянальных культураў. Сергей з Горадні дадаў да матэрыялу пра фэст наступную інфармацыю. Напярэдадні фестывалю нацыянальных культур у арганізацыі горада было спушчана ўказанне кожнай арганізацыі арганізаваць прыход з кожнай па 15 чалавек, каб стварыць жывы калідор для Лукашэнкі, які мае прыехаць у горад. На працу мае маці ўсе разам загачыцца і пляваліся, камунізм вярнуўся. Наведнікі сайту адгукнуліся і на інтэрв'ю «Начной свабодзе» з грамадскім актывістам Сергеем Абразоўскім, які выступае супраць будаўніцтва ў пасёлку Дружнай хімічнага заводу. Валеры Грыцук Сергею Абразоўскаму. Трымайцеся, шаноўны. Аб вашым змаганні і парушэнні праву грамадзян на здароўе ведаюць 56 урадаў – Европа і СНД. Перамога будзе за намі. Грамадскі рэдактар тыдня, гісторык і археолаг Алег Трусаў прапанаваў карэспандэнтам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Вяртанне нашых каштоўнасцяў, праблемы рэстытуцыі». Аляксандр са Светлагорску пакінуў наступнае меркаванне. Натуральна, што ў часы Вялікай Айчыннай вайны помнікі мастацтва і культуры былі эвакуяваныя на ўсход. Дзіўна, каб мы пакінулі іх на вынішчэнне фашыстам. Сёння трэба збіраць доказы і адстойваць свае правы. Адное пытанне, хто гэта будзе рабіць і каму гэта патрэбна. Мы чакаем вашых каментароў на нашым сайце свабода.орг. Чытаем Быкава. Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава. Хвалі свабоды. Сёння паэтка Данута Бічэль чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада». Быкаў чамусьці апраўдываўся за альпійскую баладу, маўляў, зашмат лірыкі ў гэтай аповесці. Я лічу, што гэта прыгожы твор, у якім каханне нясе перамогу над смерцю. Кожны чалавек мае ў сабе і святло, і цемру. І па-рознаму розныя людзі распараджаюцца гэтым Божым дарам. Быкаў цемру спальваў на творчасць. Змрок знішчаў змрокам. Уночы ствараў драматычныя сюжэты. Удзень пераключаўся на святло, меў у сабе такі пераключальнік. Выходзіў да людзей, перапоўнены спакоем, дабрынёй, увагай, любоўю, сцішаны, стомлены, але не расслаблены. Гэта ў яго было ад продкаў. Стрыманасць, раўнавага, інтэлігентнасць, мудрасць, благаслаўленне. Недаўна я спаткала Быкава малодшага Васіля Васільевіча. Гэтак сама стаяў, гэтак глянуў, гэтак загаварыў. Ну, чысты бацька, спакойны, як неба. Такі быў Васіль Быкаў. схіливши голову, Джулія помкнулася нешто сказати. Але Іван жестом спинив її, обоє не услухалися, напруженими позірками узираючись одно одного. Іван злосно вилаявся, за сідловиною брахали собаки. Іван схопився, тяжко узнявся на широко розставлені хворі ноги і став, угнувшися, страшний, роз'юшений, безуважний до небезпеки. «Звяри!» – закричав ён на немцаў. «Шакалы! Самі баіцеся памочнікаў відзіць? Вядзіце, ну, пушчайце! Чорта вам у зубы, во! Не возьміце вы нас, во! Зразумелі?» Яны, пэўна, лёгка маглі б застрэліць яго, але не стралялі. А Івана, мусіць, ад нервовай узбуджанасці раптам працаў холад. Цела яго закалацілася, здаецца, пачыналася гарачка. Выкрычаўшы ўсё, хлопец міжвольна азіраўся, у гары трохі праяснілася. У хмарнай навалачы з'явіліся блішчастыя зіхоткі ад ранішняга сонца прагалы блакіту. Здалося, вось-вось павінен быў выплысці з хмар мядзвежы хрыбет, да якога яны не дайшлі. Вельмі захацелася ўбачыць у небе сонца, але яго яшчэ не было, і ад таго стала надта паныла. Ён апусціўся надол. Тое, што павінна было вось-вось здарыцца, ужо не цікавіла яго. Ён ведаў усё, што будзе. Ён нават не зірнуў, калі сабакі з'явіліся ў сядлавіне. Хлопец адчуў гэта па брэху. Відаць, аўчаркі ўвесь час ішлі па іхняму следу і раз'ятрыліся пагоней. Джулія раптам кінулася да яго, схілілася і затуліла рукамі твар. «Ой, нон сабак, нон сабак! Іваніо, эршысен!» Гнеў і збянтэжанасць, выбухнуўшы ў ім, адразу мінулі. Ён зноў стаў спакойны. З адною турботаю ў душы трэба канчаць. Забіць сябе было проста, куды цяжэй было зрабіць гэта з Джуліяй. Але ён мусіў рабіць толькі так. Нельга было дапусціць, каб эсэсаўцы жывымі прыгналі іх у лагер і вешалі на страх іншым, хай валакуць мёртвых. Калі ўжо не ўдалося здабыць волю, дык належала дапячы ім хоць сваёю смерцю. У гэты час немцы пусцілі сабак. 5 рудых, спушчаных з павадкова аўчарак, распластаўшыся на бягу, шыбанулі па схіле ўніз. За імі выбеглі немцы. Імгненна сцяміўшы, што праз некалькі секунд яны апынуцца тут, Іван ускочыў і рвануў за руку Джулію, та кінулася яму на шыю і захліпнулася. Ён у глыбіні душы адчуваў, што трэба нешта сказаць самае галоўнае, самае важнае, але словы чамусьці зніклі. Сабакі ўжо несліся па лагчыне. Тады ён ірвануў яе ад сябе, штурхнуў на край кручы да бездані. Дзяўчына не супраціўлялася, яна ўсё хліпала, нібы задыхалася. Вочы яе сталі вялізныя, але слёз у іх не было, толькі знямеў сцяты страх і задушаны самой у сабе крык. На абрыве ён кінуў позірк у глыбіню бездані. Яна па-ранейшаму была змрочнай, сырой і сцюдзёнай. Туману, аднак, там паменшала, і ў яе прорве выразней забялелі снежныя плямы. Адна з іх вузкім доўгім языком узбіралася ўгору, і ў яго раптам выразна бліснула думка надзея, вялізная, шчаслівая і страшная. Баючыся, што не паспее, ён нічога так і не сказаў Джуліі, а апусціў ужо ўзняты было пісталет і штурхануў дзяўчыну на самы край бездані. «Скачы!» Яна адразу спалохана адхіснулася ад прадоння. Ён яшчэ крыкнуў «Скачы на снег!» Але яна зноў усім целам хіснулася назад і заплюшчыла вочы. Сабакі тым часам выскачылі на ўзлобак ззаду. Іван адчуў гэта па іхняму брэху. Тады хлопец сціснуў у зубах пісталет і падскочыў да дзяўчыны. З раптоўнаю сілай ён схапіў яе за каўнер і штаны ўскінуў над галавой і, як здалося самому, шалёна шпурнуў нагамі ў прадонне. У апошняе імгненне паспеў згледзець, як распластанае ў паветры яе цела мільганула цераз карніз, а ці трапіла яно ў снег, ён ужо не бачыў. Ён толькі зразумеў, што самому з хворай нагой гэтак не скочыць. Сабакі ашалела залямантавалі, убачыўшы яго, і хлопец падаўся на 2 крокі ад кручы. Наперадзе з пагорка на яго імчаўся пад жары шыракагруды ваўкадаў, на галаве якога тырчала чамусьці адно вуха. Ён сігануў цераз камяні і высока ўзляцеў на дыбы ўжо зусім побач. Іван не цэліўся, але з нетаропкаю, амаль нечалавечай увагай, на якую толькі намогся, стрэліў у яго разяўленую клыкастую зяпу і, не стрымаўшыся, зараз жа ў наступнага. Аднавухі з лёту юзам шаснуў міма яго ў правалля, А другі на бяду быў не адзін, а з ім попліч беглі яшчэ два. І хлопец, у якую долю секунды не паспеў сцяміць, пацэлю ў яго ці не. Гэта яго недаўменне абарвала шалёны удар у грудзі, нястерпны боль пранізаў горла, коротка бліснула хмарнае неба і ўсё назаўжды знямела. Данута Бічэль. Заўтра Павел Севярынец будзе чытаць урывак з аповесці «Жураўліны крык». Гаворыць Радыё Свабода. Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1. У інтэрнэце belarus@rferl.org. Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс. Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24. Нумар для смс у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968. Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, кандыдат гістарычных навук, археолог, старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Ён дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання, намеснік старшыні камісіі па адукацыі, культуры і захаванні гістарычнай спадчыны, былы старшыня камісіі па забеспячэнні адзінай палітыкі выкарыстання дзяржаўных сімвалаў РБ па прэзідыуме Верховнага Савету. Алег Трусаў прапанаваў корэспандэнтам Свабоды падрыхтаваць перадачу на тэму «Вяртанне нашых каштоўнасцяў. Праблемы рэстытуцыі». Прошу патлумачыць ягоны выбар. Так сталася, што мы, будучы мастом паміж Захадам і Усходам, найбольш страцілі сваіх каштоўнасцей, чым все народы Еўропы. Ёсць падлікі, што ў нас засталося толькі 1-2% тых каштоўнасцей, якія былі зроблены на нашай зямлі. Хто толькі нас не рабаваў і куды іх толькі не вывозілі на працягу шматлікіх стагоддзяў. Алег Трусаў удакладняе, гэта і Польша, і Літва з Латвіяй, і Украіна. Аднак паводле дадзеных грамадскай камісіі вяртання найбольш з Беларусі ў розныя часы вывезлі расейцы. У тым ліку толькі ад 1964 году ў Маскву адправілі 2808 залатых манет і вырабаў. Якія менавіта беларускія гісторыка-культурныя каштоўнасці знаходзяцца ў краінах-суседках? Калі і як яны туды трапілі? Ці ёсць падставы для вяртання нацыянальнай спадчыны на радзіму? З працягам тэмы Інна Студзінская. Вялікая колькасць беларускіх гісторыка-культурных помнікаў знаходзіцца ў музеях, бібліятэках і архівах Москвы, Санкт-Петербурга, іншых гарадоў Расіі. Пачалі гэтую справу войскі Івана Жахлівага. Канфіскоўвалася маёмасць польскай і беларускай шляхты, якая ўдзельнічала ў нацыянальна-вызвольным руху. Шмат каштоўнасцяў вывозіла і сама беларуская шляхта, сасланая ў Сібір. Мікалай I загадаў перадаць у Эрмітаж творы мастацтва, кнігі і рукапісы з палацу Сапегаў. Вываз каштоўнасцяў працягваўся ў першыя пасляваенныя гады, асабліва ў сувязі з рэпатрыяцыяй з Беларусі польскага насельніцтва. Здавалася, пры такіх велізарных стратах нацыянальных каштоўнасцяў на іх выяўленне трэба было б кінуць значныя навукова-пошукавыя сілы, дзяржаўныя сродкі, але гэтага не адбылося. У Беларусі ёсць толькі грамадская камісія вяртання беларускага фонду культуры, якую узначальвае прафесар Адам Мальдзіс. У іншых краінах ёсць абавязкова дзяржаўная структура, камітэт па рэстытуцыі, як ва Ўкраіне, або спецыяльны дэпартамент міністэрства, як у Расіі. А ў нас няма гэтага, ёсць толькі грамадская камісія. А што грамадская? Грамадства ж нічога не можа. Яна можа толькі даследаваць. І то, а за якія грошы даследаваць? Прафесар Мальдзіс ужо склаў пералік беларускіх каштоўнасцяў, якія знаходзяцца ў Расіі, Польшчы і Ўкраіне. Днямі бярэцца за Літву, потым за Нямеччыну, США. Тое, што патрэбна аўтарытэтная дзяржаўная структура, прызнае і намеснік міністра культуры Віктар Кураж. Мы предложили свету міністру создать республіканскую камісію по возвращению культурных ценностей. Найбольш верагодны шлях вяртання каштоўнасцяў – гэта абмен, кажа Адам Мальдзіс. Толькі з Польшай была дамова, збіралася наша супольная камісія. А з Расіі, Украінай і Літвой нема ніякіх дамоўленасцей. Так пра што можна гаварыць? Мы ж як малыя дзеці, або самыя багатыя людзі. А па-другое, людзі часам не разумеюць, што такое рэстытуцыя. Рэстытуцыя – это калі ваеннае вывезена нешта. У час войны. Могилевские сборы, крыши Ефросинеповодские, это безумовно военные. 20 тысяч инших каштовностей с Могилевского музея. А так, так это можно только менять. У нас есть на что менять. На что свой час скупали мы Шишкина, Айвазовского и Плепей того же самого Шишкина поменять на сусские поясы. Навод, коли есть домовленность про вертание на самом высоком уровне, не заусёды гэта адбываецца. Як у выпадку с библиотекой Храптовича, что во Украине. Не так давно польский бок паабяцаў, што калі будзе адкрывацца палаца-паркавы ансамбль у Нясвіжы, перадаць Беларусі на дэпазыт партрэты Радзівілаў. Прафесар Адам Мальдзіс перакананы. А як іначе, калі мы самі аддалі ім? Самі аддалі. Беруць у свой час па камандзе з Москвы. Яны гавораць, што, можа быць, мы выратавалі. Некаторыя экспанаты для Нясвіжскага замку будуць выкупацца, і для гэтага дзяржава выдатковыя сродкі, кажа намеснік міністра культуры Віктар Кураж. На этот год запланировано порядка 78 мільйонаў. Но мы считаем, што это маловато, і зыскім средства, чтобы мільйонаў 30 добавіць. Пакуль улады спрабуюць дамовіцца з дзяржавамі-суседкамі, некаторыя з вывезеных каштоўнасцяў вяртаюцца ў Беларусь у якасці дарункаў. Прыкладам, Марыя Святаполк-Мірская, нашчадніца апошніх уладароў замку ў Міры, перадала ў Беларусь архіў сваёй сям'і. Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня гісторыка Алега Трусава. У 1992 годзе у Менску кіраўнікі краін СНД падпісалі пагадненне аб вяртанні гістарычных каштоўнасцей дзяржавам іх паходжання. Паводле закона спадчыннага валодання і без тэрміну даўніны Ельцин адмовился от імперского принципа и подписал этот документ. Однако внутри России началась шаленая реакция мясцовой интеллигенции. И узначалил рух супротивертання славутый поважанный академик Дмитрий Лихачев. Его лозунг был простый. Нельга створать претендент, бо разнесуть усю русскую культуру. В 1997 году Российская Держдума приняла новый закон о реституциях, поводле якого все культурные каштоўнасці, что зараз находится на территории Российской Федерации, есть ейная власность и вяртанне не подлягае. Империализм российский, ну, зарабіў такі документ, якога не было нават у британцаў і французаў. Дарэчы, шмат каштоўнасцяў, звязаных з Беларусію, маецца зараз у тых самых Вялікабрытаніі, Францыі і яшчэ далей, у Злучаных Штатах, Канадзе, Аўстраліі. Дастаткова сказаць, што толькі да пачатку першай сусветнай вайны з'ехалі ў Амерыку і Еўропу ад 500 до 800 тысяч беларусаў. Падчас наступнай – больш за 100 тысяч чалавек. Афіцыйная статыстыка сведчыць, цяпер за межамі РБ у 25 краінах свету стала жывуць каля 5 мільёнаў этнічных беларусаў. Зразумела, яны маюць важныя рукапісы, кнігі, дзённікі, малюнкі, дакументы. Як захаваць гэтую спадчыну? Ці застанецца яна дзецям ды ўнукам урэшце самой Беларусі? Матэрыял на гэтую тэму падрыхтаваў наш карэспандэнт Алег Грузділовіч. Сёлета ў Канадзе памёр вядомы беларускі эмігранцкі пісьменнік Кастусь Акула, пасля якога застаўся вялікі архіў. Ірына Варабей з Таронта паведаміла, лёс архіву вырашыць тры чалавекі, пра што паклапаціўся нябожчык Кастусь. Ці маюць яны на ўвазе сярод іншых варыянтаў Беларусь? Страшнавата ўсё ж кі туды адправляць. Нават проста з думкамі аб тым, як яно мяжу пяройдзе. Ці яно пяройдзе, ці так і забяруць, заўсёды ніколі не ведаеш. Паводле спадарыні Ірыны, у паваенныя часы ў Канадзе і ЗША ва многіх даследчых установах вывучалася гісторыя Беларусі, і там назапашаныя цікавыя матэрыялы. Таксама шмат людзей захоўваюць унікальныя рэчы ў сваіх прыватных архівах, і пра іх будучыню трэба тэрмінова паклапаціцца. Зараз я, так скажам, акрыляла трохі. Пасля таго, як даведалася, што стварыўся інстытут беларусаведы ў Канзас-Сіці, стварыў яго былы пасол Амерыкі ў Беларусі, і зараз ім апякаецца там і Вонка Сурвіла, і ейная дачка Павліна Сурвіл. Пісьменніца Вольга Іпатава паведаміла, што прыватным шляхам некаторыя каштоўнасці і дакументы з Захаду ўжо паступова трапляюць у Беларусь. Я спрабавала архівы аднаго вельмі вядомага нашага эмігранта здаць у музей той мясцовасці, адкуль ён родам. Яны прымалі з вялікім страхам. Нядаўна на Навагрудку ў мясцовай школе адкрылі музей Барыса Кіта, вядомага эмігранцкага дзеяча, які ў ЗША браў удзел у праграме засваення космасу. Краязнаўца Станіслаў Суднік меў размову з мясцовымі настаўнікамі. Калі ўзнікла пытанне, ці не баіцеся вы адкрываць гэты музей? Яна сказала: «Баімся, але робім». Былы дэпутат і амбасадар Пётр Садоўскі пабываў у Гамбургу ў гарадскую бібліятэцы, дзе знайшоў шэраг датычных да Беларусі дакументаў, вывезеных з Вільні падчас першай усесветнай вайны. Яшчэ адным адрасам беларускіх каштоўнасцяў лічыцца Дрэзден, дзе захоўваецца частка радзівілаўскага архіву. А самым вядомым самаробным беларускім музеем Пётр Садоўскі называе музей у невялікім горадзе Ляймане, які стварыў беларускі эмігрант Георгій Папко, цяпер, на жаль, памерлы. Музей Георгій Папко завяшчаў перадаць вольнай Беларусі, а да таго дазволіў савету апекуноў здаваць кватэры ў арэнду. Пётр Садоўскі распавёў: «На рахунку за гэтыя кватэры, якія здаюцца ў арэнду, у мінулым годзе было 360 тысяч еўра. Гэта ўсё можна на беларускія культурніцкія справы было пусціць, але паколькі наша пасольства абсалютна абмежавалася, бо гэты попка лічыцца нацыяналістам, усё гэта ляжыць мёртвым грузам, і немцы выкарыстоўваюць гэта на ўсякія такія розныя імпрэзы, вельмі далёкія ад беларускіх нацыянальных справаў». А зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата гістарычных навук Алега Трусава. Нагадаю, ён замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць гэтую перадачу пра вяртанне беларускай каштоўнасцяў на радзіму. Зараз наша паваенная эміграцыя накапіла шмат духовных матэрыяльных каштоўнасцей адыходзіць. І наша зараз задача зрабіць усё, каб іхныя архівы, іхныя ўспаміны, фотаздымкі унікальныя, некаторыя рэчы побыту засталіся, і калі не вярнуліся на Беларусь, каб былі захаваны ў тых краінах, дзе жывуць і паміраюць нашы суайчыннікі. І першая ластаўка недаўна пабачыла святло ў Навагарадку, дзе быў адкрыты музей Барыса Кіта па яго жыцці. І я лічу, што такія куткі ў школах, у музеях трэба адкрываць кожны год, каб нашы мігранты маглі нешта перадаць у спадчыну. Такім чынам, паводле суразмоўцаў нашых журналістаў і грамадскага рэдактара тыдня Алега Трусава, за межамі Беларусі высылкамі грамадскасці выяўлена шмат такіх унікальных, а то і бясцэнных нацыянальных рэлікіяў. Але ж яшчэ больш важна, каб яны апынуліся ў музеях альбо архівах бацькаўшчыны. Днямі, напрыклад, прадстаўнік гарадзенскай мэрыі ездзіў у Польшу, каб выкупіць важную для гораду гістарычную гравюру. Аднак марна, не хапіла грошай. І унікальная выява горні 1568 году засталася ў палякаў. А ці ёсць адваротныя прыклады, калі беларускай каштоўнасці ўсё ж удавалася вярнуць на радзіму? Што гэтаму дапамагае і замінае? Адказы шукала Галіна Абакунчык. У нацыянальным мастацкім музеі праходзіць выстава. 8 слуцкіх паясоў будуць экспанавацца да красавіка, а затым яны вернуцца ў маскоўскі гістарычны музей, бо з'яўляюцца ягонай уласнасцю. Што перададзена беларускаму музею ў сталае карыстанне, паведамляе загадчыца аддзелу старабеларускага мастацтва Алена Карпенка. Нам перадавалі некаторыя произведзенні западнаеўрапейскага іскусства, рускага іскусства, но это в парадку помощі. Это не потому, што это вещи когда-то былі ў нас. Чтобы русские музеи вот сейчас нам что-то передавали, такого не было. Коллекция Немцевича, портреты несколько в Ярославле находятся, несколько в Смоленске. Как мы можем на них претендовать? Нет оснований особенных. В Национальном музее истории и культуры Беларуси кажется, что некоторые музейные экспонаты вертались на родину первоважно из России. Говорит наместница директора Нина Колымага. Кое-что мы получали, конечно, из Москвы в 50-е годы, 60-е годы, не только из Москвы, из других музеев. Но дело в том, что это может быть не из наших довоенных музеев. Может быть, те же новокоуцы из России были в экспедициях белорусских, собирали наш материал. Как, например, вот коллекция Щукина в Государственном историческом музее Москвы. Он же собрал все слуцкие пояса в Беларуси. Но он же все это завещал ГИМУ. Они ничего не возвращают, потому что у них закон запрещает это. Мы працягнем перадачу пра вяртанне за мяжы беларускіх каштоўнасцяў пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Новы закон аб сродках масавай інфармацыі, які днямі мае разгледзець палата прадстаўнікоў, істотна ўскладніць жыццё журналістаў, сцвярджаюць рэдактары недзяржаўных газет. Полацкага актывіста Маладога фронту Дзяніса Хабірава пакаралі штрафам 700 тысяч рублёў за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. 11 чэрвеня пяцёра маладафронтаўцаў выйшлі да будынку полацкага гарвыканкаму з расцяжкаю «Стоп, дыктатура». Маладафронтавец Іван Шыла, выключаны са школы за грамадскую дзейнасць, можа атрымаць адукацыю ў Польшчы, заявіла міністр адукацыі Польшчы Катажына Халь. У Магілёве так і не адбыўся хросны ход у гонар нябеснага заступніка гораду Святога Антонія. Паводле арганізатараў, яны запозна атрымалі ад гарадскіх уладаў дазвол на бясплатнае шэсце. З 1 ліпеня беларускім лекарам павялічваюць заробак. Пра гэта паведаміў міністр аховы здароўя Васіль Жарко. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня, гісторыка Алега Трусава. Вяртанне нашых каштоўнасцяў, праблемы рэстытуцыі. Журналістка Галіна Абакончык расказвае, што спрыяе і стрымлівае рэстытуцыю. У нацыянальнай бібліятэцы краіны паведамілі, што на сёння гаворка можа весціся толькі пра віртуальнае вяртанне нацыянальнай спадчыны. Загадчыца аддзелу рэдкай кнігі Галіна Кірэева. То, што мы утрацілі ўжо з канца 18 века. Мы же не можам это требаваць. Калекцыянеры сабіралі. Нет, но вот с помощью МИДа мы получили копію из Архангельскага Евангелія Васілія Тяпінскага. Электронная копія гістарычнай документаў мае таксама нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, паведаміў навуковы супрацоўнік музея Уладзімір Дзянісаў. Копіі дакументаў нам, напрыклад, зараз мікрафільмы перадаваў галоўны архіў старажытных актаў у Варшаве, князёў Радзівілаў. Но это нельга назваць вяртанне, таму што эта калекцыя яшчэ да вайны была там, напрыклад, у Варшаве. А пра тое, што нам хто-то які-то арыгінал пасля 1990 года вернулі, я проста так не памятаю такіх проста фактаў. Пра вяртанне ў Беларусь страчанай матэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны гаворыць супрацоўнік Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі. Ніхто нічого не хоча вяртаць. Акрамя таго, трэба даказаць, што гэта незаконна вывезена. Гэта даказаць вельмі складана, амаль немагчыма. Магчыма, што ў пэўнай ступені віртуальнай, калі пра дакументы ў першую чаргу ідзе гаворка. Вот у прыватнасці з палякам такая работа вядзецца. Ну, а з другога боку, гэта арганізацыя нейкіх сумесных выставак, доўгатэрміновых дэпазітаў. А вось якую выснову з гэтага рэпартажу зрабіў грамадскі редактор тыдня, гісторик, археолог Олег Трусов. Все ж таки, дейность нашей громадськості дала певний плен. Так, наприклад, литовський урад передав кольоровую ксерокопію факсиміле Туровського Євангелія 11-го століття. Український президент Леонід Кучма 5 образов вернув. Недавно, з допомогою французького уряду, ми отримали докладні копії картин Наполеона Орди і Валентина Ваньковича. І треба нам проводити якомога більше намагання, щоб наші земляки, які живуть на сусветнім обшарі, ведали, що Білорусь їх чекає. Я хотів би звернути на білорусів Росії. Зараз там живе шмат наших земляков, вони займають високе становище, мають капітал, і каб наш урад працював от з цими нашими земляками, вони могли б і ахвірувати певні гроші, як зробив один з підприймальників на музей кита. Тенденцію треба протягувати. Більш того, було б добре, каб наш урад брав приклад з російського уряду і удільничав у міжнародних аукціонах і купляв тыя антыкварныя каштоўнасці, якія належаць беларускаму народу. Досвед тых самых міжнародных аўкцыёнаў, якія ўжо неаднойчы згадваліся ў нашай перадачы, сведчаць: глабалізацыя актуалізавала праблему рэстытуцыі, абнавіла яе традыцыйны механізм. Як жа выглядае на практыцы замежны досвед? З якімі праблемамі сутыкаюцца і як спрабуюць іх вырашаць нашыя суседзі? Сюжэт на гэтую тэму падрыхтавала Юлія Рымашэўская. Найвядомы выпадак рэстытуцыі ў сэнсе вяртання нацыянальнай каштоўнасці на радзіму – лёс нацыянальнай святыні Вугоршчыны, кароны і што на першага. У 1947 годзе дыктатар Ферэн Салашы, мяркуючы збегчы з краіны і забяспечыць сабе добрую старасць, вывез карону разам з іншымі нацыянальнымі каштоўнасцямі. Але аўтамабіль перахапілі амерыканскія вайскоўцы. У 1965 годзе на патрабаванні Вугоршчыны вярнуць каштоўнасць паводле дамоваў аб рэстытуцыі амерыканскія ўлады адмовілі. Доўгія і складаныя перамовы далі вынік толькі ў лістападзе 1977 году. Зазвычай сёння перамовы аб нацыянальных каштоўнасцях круцяцца вакол сумеснага карыстання імі, распавядае старшыня Департаменту па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Васіль Абрамскі. Дело в том, что доказать, какими путями оно наказалось за пределами границы культурная ценность, это весьма сложно. Если это в период военных конфликтов национализировано, вывезено, это один аспект. Тут уж каждый предмет он определяет свою какую-то родословную. Але ў кантэксце гістарычных абставін радаслоўная не аргумент. Прыкладам, ужо колькі год безвынікова змагаюцца за сваю колішнюю нерухомасць на тэрыторыі Польшчы грамадзяне Нямеччыны. Пра дыскусіі ў польскім грамадстве на гэтую тэму распавядае журналіст газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут. Частка тэрыторыі Польшчы сучаснай, яна да вайны была тэрыторыяй нямецкай. У Нямеччыне ёсць арганізацыя «Саюз выгнаных», які аб'ядновае людзей, якія былі на моцы рашэння, вось гэта Ялты. Гэтыя людзі, яны звярталіся ў міжнародныя суды, каб вярнуць ім маёмасць, якая была закінута ў Польшчы, але гэтай маёмасці ім не вярнулі, і ўрад Нямеччыны гэтыя позовы не падтрымаў. Прошу прокоментовать сюжет Юлии Ромашевской, громадского редактора «Тыдня» Олега Трусова. Сусветный досвід реституции показывая, что не бывает немагчимого. Все наши дипломаты повинны починать перемовы с пытанием реституции. Треба доказать, что эта речь належит не только, например, польской культурной традиции, не только русской, але перш-наперш белорусской. Ну, например, возьмем творы Марка Шагала. Мы зараз не маем арыгінальных карцін Марка Шагала. І калі возьмем падручнікі, там будзе напісана «Рускі художнікі з горада Віцебск». Зараз Хаім Суцін, напрыклад, паднялася пытанне. Таму трэба нам рабіць так, як робяць усе цывілізаваныя народы. Нарадзіўся гэты чалавек на нашай зямлі. Неважна, якой ён крыві і якой нацыянальнасці. Ён ствараў культурную прастору для народа Беларусі. Гэта і Адам Міцкевіч, і Алаіза Пашкевіч, і той жа Марк Шагал, і гэтак далей, і гэтак далей. І таму іхняя спадчына павінна таксама на Беларусі прысутнічаць. Нельга дзяліць яе па нацыянальнай прыкмеце. Па звестках Міністэрства культуры, за межы Беларусі толькі падчас другой усесветнай вайны вывезена больш за 11 тысяч каштоўных музейных экспанатаў. Сярод самых важкіх стратаў – крыж святой Ефрасіні Полацкай, срэбны жэзал Сігізмунда III, амаль тры дзясяткі каралеўскіх граматаў, паўсотні слуцкіх паясоў, 170 твораў жывапісу ды іншыя рэліквіі. Чаму ж прабуксоўвае механізм вяртання нацыянальных каштоўнасцяў, якія колісь былі вывезеныя за межы Беларусі? Што замінае адказным дзяржаўным чыноўнікам пачаць дыялог з зацікаўленымі прадстаўнікамі ў іншых дзяржавах? Высвятляў Ігар Карней. Кіраўнік дзяржаўнай групы ў вяртанні нацыянальнай спадчыны, намеснік міністра культуры Уладзімір Грыдзюшка. На гэтым месцы ён змяніў віцэ-прэм'ера беларускага ўраду Александра Касінца, чыя палітычная вага, натуральна, магла мець большы плён у працэсе рэстытуцыі. Аднак улады вырашылі, што культурнымі пытаннямі павінна займацца культурнае ведамства і перакінулі ўсе паўнамоцтвы на звяно, якое ў агульным ланцугу займае досыць сціплае месца. Яшчэ два гады таму Уладзімір Грыдзюшка выказаў перакананне – трэба стварыць каталог страчаных гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Сёння можна вызначыць месцазнаходжанне шмат якіх экспанатаў за межамі Беларусі і ў адпаведнасці з нормамі міжнароднага права увесці іх у навукова-культурны абарот. Цікаўлюся ў спадара Грыдзюшкі, як ідуць справы. Малыя падвіжкі каталога, як такога, пакуль што не мае. Камісія таксама ствараецца. А ўвогуле, гэта не такі просты працэс. І сёння вже ідзе гаворка пра тое, каб сумесна выкарыстоўваць тую спадчыну, якая існуе у тым ліку за межамі нашай краіны. Канферэнцыя, якая праводзілася па ініцыятыве ЮНЕСКА, так і робіць вывады таксама тое, што затрымліваецца на мяжы. Апошні добры прыклад па слуцкіх паясах. Пакуль што на депозіт, а там будзе дальше ісці размова, каб абмяняць на раўназначныя экспанаты. Цяпер, як кажа Владзімір Грыдзюшка, пра нейкі плён у сумеснай працы адносна страчаных каштоўнасцяў можна казаць на адрас Польшы. З гэтай краінай дзейнічае дамова аб супрацоўніцтве ў галіне гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Адпрацоўваецца пытанне аб падпісанні аналагічных пагадненняў з Літвой і Украінай. З Расіяй такога няма нават у плянах. Калі праводзілі сумесную кансультатыўную беларуска-польскай камісіі па ахове гісторыка-культурнай спадчыны, звярталі ўвагу на тое, што там ёсць вялікая калекцыя партрэтаў радзівілаў, якія былі ўручаны польскай стране аж 50-х годы і нашым урадам. Прапанавалі сумесна іх выкарыстоўваць. Перадаць ніхто ж не перадасць, а выкарыстоўваць сумесна магчыма гэтыя партрэты ці копіі электронныя ў такім выпадку. Не толькі за Буг у розны час сыходзілі беларускія каштоўнасці. Не меншымі караванамі вывозілася нарабаваная і экспрапрыяваная на ўсход. На думку экспертаў, галоўную нацыянальную святыню беларусаў, крыж у Грасіні Полацкай, трэба шукаць менавіта ў Расіі. У Расіі сабраная найбольшая калекцыя слуцкіх паясоў. У часе свайго апошняга прыезду ў Менск у якасці кіраўніка Федэральнага агенства па культуры Расійскай Федэрацыі Міхаіл Швыдкой адказваў на пытанне Радыё Свабода пра магчымасць вяртання беларускіх каштоўнасцяў, вывезеных у Расію. У прыватнасці, ці ёсць верагоднасць вяртання крыжа Эфрасіні Полацкай і калекцыі слуцкіх паясоў. Спадар Швыдкой даў зразумець, што адносна крыжа інфармацыя не валодае, а вось слуцкія паясы, па ягоных словах, абсалютна законнае дарэвалюцыйнае набыццё Сергея Міхайловича Трацякова. Чыноўнік падкрэсліў, што гэта якраз дазволіла захаваць вялікую калекцыю слуцкіх паясоў. Дарэчы, паясы, пра што раней згадваў і Владзімір Грыдзюшка, у гэтыя дні выстаўляюцца ў Менску. Супраць такога арэнднага спосабу, словамі Міхаіла Швыдкога, расійскі бок нічога не мае. У звязку з рэструктурызацыяй ўраду прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна Федэральнае агенцтва па культуры было скасаванае, а Швыдкой па дасягненні пенсійнага ўзросту выпраўлены ў адстаўку. Дамаўляцца наконт арэнды давядзецца з іншымі прадстаўнікамі расійскай улады. У Дзяржаўным мытным камітэце Беларусі летась пачала працаваць выстава «На варце культурнай спадчыны». Экспазіцыя, як ніводная ў краіне, пастаянна аднаўляецца, перадусім дзякуючы пільнасці беларускіх мытнікаў. Бальшыня выстаўленых экспанатаў канфіскаваныя ў кантрабандыстаў рускія праваслаўныя іконы 18-19 стагоддзяў. Менавіта яны, як лічаць адмыслоўцы, у будучым могуць стаць галоўнымі аргументамі ў гандлі за беларускія рэліквіі, вывезеныя колісь у Расію. Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата гістарычных навук Алега Трусава. А я, Александр Улецёнак, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень. Даючы коапат, это таксама элемент рэстытуцыі нашых каштоўнасцей, якія хацелі знішчыць бальшавікі. То есть ідзе вяртання гістарычнай памяці. Народная памяць несла ў коапат у свой пантэон. І так трэба да кожнай каштоўнасці. Адбудоўваем мы Мірскі замак. Трэба гэты замак вяртаць рэчы, якія там былі. Адбудоўваем Нясвіж. Трэба ставіць пытанне перад польскім урадам, каб калекцыя радзівілаўская хаця б на год прыехала Нясвіж, як слуцкія паясы ў Менск. Будзем рабіць новыя падручнікі па гісторыі. Там павінны быць якасці ілюстрацыі нашы каштоўнасці, тым ліку і страчаныя. Калі мы вернем нашы каштоўнасці спачатку ў сваю душу, то раней ці пазней яны і рэальна вернуцца. Я не сумняваю, што крыж Ефрасіні Полацкі чакае вяртання на Беларусь. Запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты.